Na zegarach właśnie wybiło południe. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lutego. Benjamin Filip, czas na serwis Trójki. A w tym serwisie wrócimy do założeń polskiej polityki zagranicznej na 2017 rok. Trwa sejmowa debata. Eksplozja w elektrowni we Francji. Są ranni. Nie ma ryzyka skażenia radioaktywnego. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny, mimo skazującego wyroku, nie zamierza rezygnować ze startu w wyborach prezydenckich. Dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej to zdaniem ministra spraw zagranicznych najtrudniejsze zadanie, jakie czeka polską politykę zagraniczną w tym roku. W dorocznym expose Witold Waszczykowski podkreślał też znaczenie polityki bezpieczeństwa i wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Jak mówił szef MSZ-u, w tym roku ministerstwo będzie dalej dążyć do wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Wystąpienia szefa MSZ-u pokazało, że cele, które wyznaczyliśmy sobie w polityce zagranicznej, zostały osiągnięte, komentował prezydent Andrzej Duda, który przysłuchiwał się dorocznej informacji szefa dyplomacji w parlamencie. Tym wielkim naszym zeszłorocznym celem, przede wszystkim jeżeli chodzi o wzmacnianie bezpieczeństwa naszego kraju i wzmacnianie bezpieczeństwa w związku z tym także i nas wszystkich, naszych rodaków, to była kwestia bezpieczeństwa militarnego, czyli szczyt NATO, współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmocnienie obecności Sojuszu na wschodniej flance, a przede wszystkim, co nas najbardziej interesowało w Polsce, szczyt NATO się odbył, jego postanowienia były dla nas bardzo zadowalające, zrealizowaliśmy wszystkie cele, które sobie stawialiśmy. Tyle prezydent. Teraz w Sejmie trwa debata nad expose ministra spraw zagranicznych. Przysłuchuje się jej Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak posłowie oceniają zapowiedzi szefa dyplomacji? W debacie oceniającej expose ministra można się spodziewać wypowiedzi według klasycznego układu. Krytyka opozycji i pochwały partii rządzącej. Spośród opozycyjnych klubów wypowiadał się w imieniu Platformy Obywatelskiej jej lider Grzegorz Schetyna. Według niego minister Waszczykowski nie realizował swoich zapowiedzi z zeszłorocznego expose. Wskazał na zapowiedzi zacieśnienia relacji z Wielką Brytanią w Unii Europejskiej. Tymczasem Brytyjczycy zdecydowali się na opuszczenie wspólnoty. Dlatego tak mówił o polskiej polityce zagranicznej. Krótkowzroczna, nieodpowiedzialna, chaotyczna polityka zagraniczna. To są elementy odpowiedzi na te dzisiejsze, wczorajsze, jutrzejsze zagrożenia, które przed Polską stoją, przed Polską, przed Unią Europejską. Wcześniej w imieniu Prawa i Sprawiedliwości wypowiadała się Małgorzata Gosiewska. Posłanka w większości swojego wystąpienia chwaliła pracę ministra Witolda Waszczykowskiego. Mówiła m.in. o równoważeniu relacji z różnymi partnerami w Unii Europejskiej i wspieraniu podmiotowości polskiej dyplomacji. Wskazała też na wpływ polskiej opozycji na relacje międzynarodowe. W swoim expose pan minister wspaniałomyślnie pominął problem trudności i napięć wokół polskiej polityki zagranicznej kreowanych przez naszą krajową opozycję. Skoncentrował się bowiem na prezentacji działań i osiągnięć swego resortu, nie omijając bardzo trudnych kwestii i wyzwań. Debata ma dziś potrwać kilka godzin i z pewnością nie zabraknie mocnych politycznych deklaracji. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za te relacje. Nie ma zagrożenia skażeniem radioaktywnym po eksplozji we francuskiej elektrowni atomowej we Flamanville. Jak podaje lokalna prasa, są ranni. Trwa akcja ratownicza. Siłownia znajduje się na północy Normandii nad kanałem La Manche. Wiadomo, że do wybuchu doszło w oddalonej od reaktora hali maszyn około 10. Koncern EFD, do którego należy siłownia, nie wypowiada się na razie na temat eksplozji. Elektrownia zatrudnia kilkaset osób i posiada dwa reaktory. Kwestia przyszłości Unii Europejskiej zdominuje rozmowy premiera Irlandii w Warszawie. Enda Kenny przyleciał z jednodniową wizytą do Polski. Właśnie powinno rozpoczynać się jego spotkanie z premier Beatą Szydło. Kancelaria premiera poinformowała, że z szefem irlandzkiego rządu Beata Szydło będzie rozmawiać przede wszystkim o współpracy dwustronnej, przyszłości Unii Europejskiej, bezpieczeństwie i wspólnym rynku. Wczoraj w Hadze Beata Szydło oświadczyła, że Polska i Holandia przejmą na siebie ciężar obrony wspólnego rynku. Ten temat ma zdominować także dzisiejsze spotkanie szefów polskiego i irlandzkiego rządu. W marcu zaplanowano dwa szczyty unijne, jeden w Brukseli, drugi rocznicowy w Rzymie. Należy się więc spodziewać, jak mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek, że kwestie europejskie będą się pojawiać niemal we wszystkich rozmowach premier. Ten temat na pewno będzie przewijał się nie tylko w tych, ale również w kolejnych dyskusjach przez najbliższe tygodnie, a może i nawet miesiące pomiędzy najważniejszymi przywódcami europejskimi. Spotkanie premierów Polski i Irlandii ma potrwać 2 godziny. Później zaplanowano konferencję prasową. Sylwia Białek, Polskie Radio. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny nie zamierza rezygnować ze startu w wyborach prezydenckich. Te odbędą się w Rosji wiosną przyszłego roku. Opozycjonista został wczoraj skazany w powtórzonym procesie dotyczącym działania na szkodę spółki Kirovles. Jeśli wyrok się uprawomocni, to może wyeliminować go z wyścigu prezydenckiego na najbliższych kilkanaście lat.

miesiąca. Do tego rozwiązania skłaniają się również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, proponując, by zakaz wprowadzać stopniowo. W pierwszym roku zakaz dotyczyć będzie 2 niedziel, a w następnym roku 3, aż do całkowitego zakazu. Projekt Solidarności trafił do Sejmu pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Do dziś nie ma jednoznacznej opinii rządu. Decyzja bowiem i politycznie, i ekonomicznie jest trudna. Solidarność zapewne nie ustąpi, a z drugiej strony ekonomiści przestrzegają, zakaz doprowadzi do dużych zwolnień, obroty sklepów zmniejszą się, w efekcie straci również budżet państwa. Z tytułu mniejszych oczywiście podatków, mniejszych składek. Szczęśliwie z projektu zniknęła absurdalnie wysoka kara 2 lat więzienia za handel łamiący ustawę. Wprowadzono natomiast karę grzywny do 10% obrotu rocznego sklepu, czy też sieci. Zakaz w handlu w niedzielę, czy tak, czy nie? Moim gościem jest pan poseł Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy. Powiedział pan, że to wstyd i hańba, że polski parlament, choć był w rękach wielu również Solidarności, zakazu jeszcze nie uchwalił. No, biorąc pod uwagę czas deliberowania nad projektem Solidarności od sierpnia ubiegłego roku, PiS również do przeforsowania zakazu handlu w niedzielę tak bardzo się nie pali. Tak, ja te słowa podtrzymuję, one są bardzo mocne, rzadko takich słów używam, ale miałem na uwadze perspektywę 27 lat, ponieważ sprawa ma wiele wymiarów, jak pan powiedział na początku. Wymiar oczywiście społeczny, polityczny, ekonomiczny, pewnie moralny, ale również honorowy, tak powiedziałem, ponieważ warto o tym wspomnieć, że postulatem kiedyś, dawno, dawno już temu, kiedy była rewolucja Solidarności w Polsce, robotnicy walczyli o wolne soboty i niedziele i dla mnie jest wstydem, że po 20 kilku lat, zresztą wziąłem to również na siebie, na klatę, jak to się mówi. Tak, bo też się czuł odpowiedzialny, pamiętam, i można by na tym nawet niedługą audycję zrobić, ale i książeczkę napisać, jak handlowano tą niedzielą, jak ją przepuszczano przez palce, przecież to nie jest pierwsze podejście. Ta sprawa ma swoją długą historię i do dzisiejszego dnia jest pewnym jednak zawstydzeniem, już powiedzmy delikatnie, że na tle europejskich standardów obrony praw pracowniczych, bo to jest moim zdaniem kluczowy argument, no Polska z tymi kilkuset tysiącami młodych, najczęściej kobiet, które są siostrami, matkami, córkami, które w niedzielę pracują, to jest no niestety tak. Obraz zawstydzający. Pana zdaniem nędzy i rozpaczy, ale ten standard, jak pan wie, w Europie jest bardzo, bardzo różny. Zakaz handlu w niedzielę na przykład nie obowiązuje w Czechach, Portugalii, Rumunii, w krajach bałtyckich. W Czechach, przypomnę, nie obowiązuje handel w niedzielę, zakaz handlu, przepraszam, w niedzielę, a Czechy mają nadwyżkę w budżecie. To jak oni to robią? No można różnych argumentów używać. Ja, nikt nie twierdzi i nie mówi, że są rozwiązania idealne, że każda sprawa ma pewnie swoje cienie, blaski i cienie. Pan tu wymienił Rumunię, kraje nadbałtyckie, Portugalię pewnie, no. Natomiast ja wymienię Francję, ja wymienię Austrię, Niemcy wymienię, to... To akurat pan, w Niemczech, w Austrii tam jest zakaz handlu w niedzielę, bardzo restrykcyjnie zresztą przestrzega. Tak, ale ktoś powie, dobrze, tyle tylko, że to bardzo bogate kraje. Tymczasem my przymierzamy się do czegoś, o czym, mam takie wrażenie, bardzo niewiele wiemy. Przeczytałem różne ekspertyzy, one są bardzo rozbieżne, ten przedział potencjalnych strat jest bardzo szeroki. Może na wyrost niektóre ekspertyzy, ale są i takie, które przewidują zwolnienia na poziomie 36 tysięcy osób, zmniejszenie obrotów o 10, nawet kilkanaście miliardów złotych. To są ekspertyzy na przykład PWC. Co będzie, jeśli taki będzie efekt zakazu handlu w niedzielę? Nie sądzę, że pan się wtedy ucieszy? Nie. Ja powiedziałem o cieniach, powiedziałem o mankamentach. Pewnie w tych argumentach jakaś prawda też się mieści. Natomiast szanuję te poglądy, bo słyszałem je już wiele razy. Natomiast nie podzielam ostrości tych wypowiedzi i dramatyzowania. Natomiast po drugiej stronie, proszę pana, jest sytuacja kilkuset tysięcy ludzi i ich rodzin. I uważam, że Niemcy nie dlatego mają też te niedziele, że są bogaci, tylko dlatego, że pracownik w Niemczech jest bardziej szanowany niż w Polsce. A zwłaszcza tacy pracownicy zwykli, tak zwani normalnie wykonujący proste prace. Daj Boże, żebyśmy mieli takie standardy ochrony pracownika w Polsce jak w Niemczech. A no to może, panie pośle, ten zakaz, czy też próba wprowadzenia takiego zakazu bierze się po prostu ze słabości państwa. Nie jesteśmy w stanie wyegzekwować na przykład wypłacania wyższych stawek za pracę w niedzielę albo wolnych innych dni w zamian za tę niedzielę pracującą. Prawa pracowników są łamane. My tego nie ogarniamy. Panie redaktorze, może tu tkwi problem. dotknął pan sprawy bolesnej, przykrej. Tak, przyjmijmy tą krytykę. Rzeczywiście, poczucie bezkarności i dominacja praw jednak pracodawcy nad pracownikiem, to jest też porażka związków zawodowych, bo to nie jest tak, że teraz tu nagle coś odkrywamy Amerykę. Ta sprawa powinna być załatwiona wcześniej. Polska, kraj Solidarności, Polska, kraj Jana Pawła II, tu. Przecież ja byłem w AWS-ie w 97 roku, wie pan. No niestety, ta sprawa, że nie została do dnia dzisiejszego w ogóle nawet do przodu posunięta, powiedziałem na początku, to jest bardzo przykre. Tak, przyjmuję tą krytykę, o której pan mówi i to jest prawda. A z wypowiedzi pani minister pracy, o czym mówiłem, z wypowiedzi posłów wynika, że projekt Solidarności będzie być może mniej restrykcyjny. Nie wszystkie zatem niedziele będą objęte zakazem handlu. Jest pan za takim stopniowym wprowadzaniem tego zakazu? Moje stanowisko jest jasne i nie zmieniam je, nie dlatego, że jestem radykałem. Bronię tutaj stanowiska związków zawodowych. Różnimy się, to pięknie, że się różnimy, bo tylko jeszcze tego brakowało, żebyśmy wszyscy mówili jednakowym głosem. Jakie rozstrzygnięcie weźmie górę, czas pokaże. Ja uważam, że to są to wpływy lobbystów. Przede wszystkim to jest doktryna skrajnie liberalna, bo w czasach rządu Platformy i wcześniejszych, niestety, tak uważam, to są ogromny wpływ przede wszystkim supermarketów. Tu nawet argument, proszę państwa, padł tak, że nie można wprowadzać nagłego zakazu handlu, bo to będzie szok i stres dla tych rodzin, które z dziećmi przychodzą do kina i nie będą mogli sobie coś kupić w supermarkecie. Oczywiście. Myślę, że sobie z wolnym czasem sobie poradzą, ale zgodnie z tym projektem... Proszę pana, ale to też jest szok i stres dla tych kobiet, bo nagle taka kobieta, która kilkanaście lat pracuje w markecie, nagle w niedzielę z dziećmi, z mężem. Przecież no tak, ale psychicznie to będzie trauma dla niej. Może ironicznie mówiąc, spytajmy psychiatrów, czy to jest możliwe, żeby nagle tworzyć normalne życie dla rodzin. Ten projekt Solidarności, mam takie przeświadczenie, że można mu zarzucić pewną niekonsekwencję, bo zgodnie z tym projektem handel byłby dozwolony przez 7 niedziel w roku. Także na przykład w tę niedzielę przed świętami. No i tu argument o ulżeniu pracowników sklepów nie działa. Wszyscy radośnie robią zakupy w niedzielę, bombki, Mikołaj, te sprawy, a ci przykuci do kas w sklepie. No jak to wygląda? Proszę pana, pracownicy handlu z wdzięcznością to przyjmą, bo to jest, z tego co wiem, wzorowane na niektórych krajach europejskich. To jest mądre. Jest niedziela wyprzedaży, jest niedziela przedświąteczna. Każdy zrozumie, że wtedy, kiedy miliony Polaków te zakupy robi, przecież ale nie doprowadzają do absurdu. Gdzie są, dlaczego? Gdzie są te argumenty rodzinne? Gdzie są te argumenty propracownicze? Boję się, że tym tokiem dojdziemy do pewnego absurdu. No nie da się... No, to świadczy o elastyczności, o pewnej mądrości nawet. I uważam, że dyskusja w tej chwili się toczy nie czy wprowadzimy ograniczenia... Tylko jak, tak? Tylko jak i ile. I to jest clue tej dyskusji. Cieszę się bardzo i sobie nie wyobrażam, żeby tym razem przegrać. Alfred Bujara, szef Solidarności Handlowców, ma w ręku, no nie blotki, nawet nie atut, ma nawet jokera, bo ochrona praw pracowniczych. Z tym argumentem można przez tą neoliberalną zarazę, przepraszam za te słowa, bo mówię w emocjach, ale uważam, że ta doktryna, wszystko rynek, wszystko... Tylko pracownik gdzieś był na boku. To bardzo przykre, ale uważam i staję tutaj murem za tymi kobietami. Rozmawiałem z nimi wielokrotnie i fajnie się gada tym, którzy są w niedzielę elegancko. Jest sobota. Ja wiem, że niektórzy nie mają czasu, pracują 12 godzin, biznesmeni muszą w niedzielę robić zakupy. Wszystkie argumenty przyjmuję. To nie jest tak, że mamy 100% racji, ale naprawdę apeluję, proszę i argumentuję. Powinniśmy wprowadzić te rozwiązania. Pytanie, jeszcze raz podkreślam, jak i ile, a nie czy. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13:00 Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest moim gościem. Dziękuję za spotkanie. 19 minut. Po południu program Trzeci Polskiego Radia. Zakaz handlu w niedzielę, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Czekam na państwa listy, na państwa telefony. Za małpa polskieradio.pl oraz przeciw małpa polskieradio.pl. Keep on running. Keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Keep on running, running from my arms. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Pan Karol komentuje, rozumiem, że celem tej ustawy jest ukłon w stronę osób pracujących w niedzielę, a nie tych robiących zakupy. Ale zastanawiam się, co z całą rzeszą studentów pracujących w niedzielę, dorabiających do utrzymania na studiach, przez co odciążają rodzinę. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Macieju, dzień dobry. Witam pana. Się pięknie trójcy, witam pana redaktora. Chciałbym nawiązać do wypowiedzi wielce czcigodnego pana posła Cymańskiego. Mówi kwieciście, zawsze chyba zachwyca się na tym, słynie z tego pan poseł. Tak. Słynie. Natomiast nadal bardzo oszczędnie gospodaruje prawdą. Poddał taki argument pod rozwagę, że biedne kobiety, które pracują w tej niedzielę, które też chciałyby z rodzinami gdzieś wyjść, może nawet opieki, mówiąc ironicznie, będą potrzebowały psychiatry. Ale zapomniał pan poseł, że to nie są kobiety, które w każdą niedzielę pracują w tych supermarketach. I na pewno chętnie podwójną stawkę za tę pracę w niedzielę przyjmą. Biorą. Ja jestem lekarzem, pracuję też w niedzielę i wiem, co to znaczy. Ale to nie znaczy, że ja w każdą niedzielę pracuję. Co na to pan Bartosz? Panie Bartoszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Chciałem przedstawić taki problem. Ja jestem kierowcą zawodowym, kierowcą autobusu miejskiego i teraz podnosząc ten problem zakazu handlu w niedzielę, również kierowcy, tak jak ja, mamy rodziny i też byśmy chcieli mieć wolne niedziele. Ja wiem, że to jest specyficzny zawód, gdzie komunikacja musi być, ale powinniśmy być za to odpowiednio wynagradzani. Pani Elżbieta pisze tak, argument matek, które muszą mieć wolną niedzielę, jest śmieszny. W czym matki pracujące w innych branżach, aniżeli handel, są gorsze? Ich rodziny nie potrzebują matek w domu? Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ kiedyś byłem pracownikiem handlu, teraz już nie jestem, ale tak sobie pomyślałem, czym się różni pracownik handlu od pracownika urzędu. A skoro pracownicy handlu mogą pracować w niedzielę, wszyscy inni, różne, tak jak pan kierowca przed chwilą się wypowiadał też, to dlaczego urzędnicy nie mogą pracować także w niedzielę? To też jest służba i też niektórzy pracujący między innymi w niedzielę nie mają, albo co drugą niedzielę, jak powiedział poprzednik, nie mają szansy załatwić spraw urzędowych. A może ZUS, a może urzędy skarbowe, tak żeby, urzędy miasta, tak żeby pracowały wobec tego w niedzielę. Chociaż na przykład w wybrane niedziele, co proponują słuchacze. Pan Marek, panie Marku, halo. Dzień dobry, cieszę się z podjęcia tego tematu. Uważam, że skoro państwa jest słabe, to jednak musi pokazać, że nie jest słabe. Jest słabe nie wobec praw pracowniczych, ale wobec kapitału, który narzuca swoje warunki. Bardzo cieszyłbym się, żeby ludzie mogli odpocząć. Oczywiście bardzo ładna dyskusja jest, ile, w jakim zakresie, w proporcjach czynnych czy wolnych dni od handlu, ale jest to już naprawdę dobry kierunek. A pamiętam dyskusję, jak miał być święto nowe Trzech Króli, ile to ubędzie PKB, jacy to zbiedniejemy. Takie dyskusje od razu są automatycznie wrzucane, żeby przekonać nas o tym, że makroekonomia jest ważna. Guzik, prawda, człowiek jest ważny. Miłego dnia. Pani Agnieszka komentuje, niedziela w naszej kulturze zawsze miała wyjątkowy wymiar rodzinny. Wspólne rodzinne śniadania, obiady, słynne rodzinne rosołki. Pielęgnujmy to wspólne spędzanie czasu, bo nie ma pieniędzy, które by zrekompensowały rodzinne więzi. Mieszkam w Barcelonie. Hiszpania nie jest bogatym państwem, a w niedzielę wszystko zamknięte, widać za to wspólnie spacerujące rodziny. No akurat region, w którym pani mieszka, jest jednym z najbogatszych regionów w Europie. A przypomnijmy, akurat w Hiszpanii to władze lokalne decydują o tym, czy sklepy, sieci są otwarte, czy też nie. Dr Andrzej Faliński, ekspert rynku handlu. Generalnie uważam, że ograniczanie rynku w tej chwili, kiedy Polska no po prostu powinna się rozwijać, kiedy jest jednak skierowana cały czas do wewnątrz, do rynku wewnętrznego, to nie jest dobry pomysł. To jest takie, moim zdaniem, skutek takiej przepychanki między myśleniem ekonomicznym a myśleniem socjalnym. A ponieważ myślenie socjalne aktualnie jest silniejsze, więc pewne zobowiązania polityczne wobec świata pracy no, odbywać się chcą i pewnie to się stanie kosztem handlowych, nie tylko handlowych, także dostawczych. To nie jest dobry pomysł. 25 minut po południu. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. No, już nie mogę słuchać tych posłów, którzy jeszcze nigdy w życiu uczciwie nie zapracowali na swoją pensję, ponieważ oni nigdy nie pracują, tylko zawsze te pieniądze dostają od nas, podatników. Ja życzę panu Cumańskiemu, żeby sobie założył firmę i nie wiem, sprzedawał bilety i spróbował z tego zarobić na życie. Wczoraj taki przykład podam z swojego życia. Robimy w branży transportowej. Straciliśmy 500 euro tylko dlatego, że samochód spóźnił się 20 minut na załadunek i został załadowany 10 godzin później. Mamy takie obwarowania kontrolne, czasowe, mandatowe, że nie jesteśmy w stanie po prostu, mówiąc kolokwialnie, przegiąć czasu pracy. Ja bym sobie życzył, żeby te wszystkie instytucje, które odpowiadają za kontrolę pracowników, zaczęły, widział pan jakieś kontrole o 22, nie wiem w jakich, w jakimś markecie, czy ludzie już wyszli z pracy, czy jeszcze nie muszą, nie wiem, posprzątać magazynu. Nie ma tych pracowników, nikt nie kontroluje w soboty, w niedzielę, bo wszyscy pracują od, nie wiem, z 7 do 16 maksymalnie, czy od 6 do 15, czy do 14 i nigdy nic nie kontrolują. Rozumiem, że na początku... Za tym, żeby handel nie pracował krócej, można to skrócić spokojnie. W sobotę mogą pracować do 20, w niedzielę, nie wiem, do 18, na początek jakiś kompromis. Najlepiej wszystko po prostu pozamykać, a potem ciekawe, z czego będziemy rachunki płacić. Dziękuję uprzejmie. Nie, bo takich intencji nie ma. Dyskutujemy, jak ostatecznie ma wyglądać kształt tego zakazu i rozwiązania. Pan Mikołaj napisał, a ja chcę pracować w niedzielę, chcę pracować, chcę zarabiać. Czemu ktoś chce mi tego zakazać po raz kolejny? Jestem zwyczajnie okradany z moich pieniędzy. Pan Radosław, witam pana, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. No z kolei mnie dziwi to, że w kraju, gdzie około, przypuszczam, nie znam konkretnych danych, jest 90% katolików, zdania są aż tak podzielone. Moim zdaniem, jako katolicy, no, powinniśmy dbać przede wszystkim o rodzinę. No już pomijam fakt, że rodzina w tym momencie ma podgórkę, jest zagrożona, ale o czym innym, no chcę wrócić do tematu, tak? Przede wszystkim jest jeden dzień tak naprawdę, żeby spędzić ten czas z rodziną. Ja pracowałem w galerii handlowej. Jak otwieraliśmy, otwierały się drzwi w niedzielę rano... Panie Radosławie, musi pan ściszyć radio, bo bardzo źle pana słyszymy. Przepraszam, radio jest ciszone, ale jestem w podróży właśnie w pracy, więc być może będziemy jeszcze coś dosłychać, przepraszam, z góry. Chodzi o to, że jak otwierały się drzwi, wchodziły tabuny ludzi i no, krew zalewała, bo my też chcieliśmy z rodziną spędzić. To nie jest tak, jak pan doktor mówił, że to jest ileś tam, powiedzmy, raz na jakiś czas, niedziela, to jest przeważnie albo to każda niedziela, albo to druga niedziela po 12 godzin. Więc suma sumarum, panie Radosławie, rozumiem, że jest pan za zakazem handlu w niedzielę. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Grzegorz, witam. Z tej strony. Ja powiem tak, z doświadczenia własnego odnośnie zatrudnienia, czy spadnie, czy nie spadnie. W Rzeszowie na początku wieku, że tak powiem, obecnego, zatrudnienie było takie, że sklepy budowlane, bo o tym mówię, pracowały w sobotę do 14, później już wolne, niedziela wolne. Przyszły firmy zachodnie, no i zrobiły pracę w niedzielę również, więc żeby doszusować, no to u nas tak samo się zrobiło, że praca w niedzielę również. Klienci i zatrudnionych się liczba nie zmieniła, czyli pracowników odpadło z tygodnia wiele, no i klienci się tak nauczyli, że na tygodniu nic nie załatwią, bo są dostawy, a w niedzielę mogą spotkać pracowników i no i w ten sposób sklep otwarty. Powiedzmy, ilość zatrudnienia się nie zmieniła, a ludzie na tygodniu zaczęli rezygnować na rzecz, w budowlance przynajmniej, na rzecz odwiedzin sklepów w niedzielę, no bo w niedzielę większa obsada i mogli więcej załatwić, że tak to określę. A rozumiem. Panie Grzegorzu, dziękuję. Przepraszam, że kończę, bo wielu słuchaczy czeka. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Dzwonię Ja jestem pracownikiem branży cukierniczej. I tak się składa, że obsługuję 40 punktów sklepowych, dostarczając tam towar. I w momencie, kiedy temat wolnych niedziel był bardzo gorący medialnie, z czystej ciekawości rozmawiałem z pracownikami sklepów. Mhm. I teraz bardzo zastanawia mnie, dlaczego moje doświadczenie z tych rozmów jest tak odmienne od... A jakie? Króciutko, panie Wojciechu, jakie to doświadczenie? Takie, że w zasadzie żadna z osób na, spokojnie mówiąc, setkę nie powiedziała, że chciałaby mieć wolne niedzielę. To jest dla nich po prostu mniejsze niewynagrodzenia. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Na stronach internetowych trójki proszę znaleźć audycję za, a nawet przeciw. Tam nasz dzisiejszy sondaż. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Ja jestem przeciwna temu zakazowi i bez względu na sytuację w kraju. A sytuacja w kraju jest niekorzystna w tym kontekście, bo mamy różnego rodzaju problemy związane z tym, że sieci handlowe walczą o klientów, walczą o rynek. Mamy do czynienia z syndromem gospodarki nadmiaru, co oznacza, że coraz trudniej jest znaleźć klientów, o czym świadczą nasilające się reklamy uprzykrzające nam życie. Ale niezależnie od tego wszystkiego jestem przeciwna wprowadzaniu tego typu zakazów i tego typu regulacji. Uważam, że każdy przedsiębiorca, który prowadzi przedsiębiorstwo handlowe, powinien sam decydować o tym, w jakich godzinach pracuje i czy pracuje w soboty, czy w niedzielę. 29 minut pozostało do 13. Pan poseł Marcin Święcicki jest moim gościem, poseł Platformy Obywatelskiej. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie wiadomo, jaki ostateczny kształt przyjmą przepisy ograniczające handel w niedzielę. Kompromis, czyli zakaz na przykład w dwie niedziele w miesiącu, byłby dobrym rozwiązaniem na początku? Nie byłby dobrym rozwiązaniem, bo w ogóle mieszanie się państwa do tego, czy sklepy mają być otwarte w niedzielę, czy nie, uważam za niewłaściwe. No, tę decyzję trzeba zostawić samym handlowcom. Natomiast można pomyśleć jedynie o chronieniu pracowników, mianowicie, że nie można ich zmuszać do pracy w niedzielę. To dlaczego, tyle państw w Unii Europejskiej posługuje się tym argumentem, bo często padają argumenty, a w Europie, związane z rozwiązaniami w innych państwach Unii, dlaczego tyle państw w Unii ma takie ambicje, aby tę sprawę jednak regulować? Ja tylko przypomnę, że na przykład w Austrii, o czym mówiłem, w Niemczech istnieje całkowity zakaz handlu w niedzielę oraz wyjątkami. Taki zakaz istnieje w Belgii, Francji, Grecji, Holandii, Luksemburgu. W Hiszpanii władze lokalne decydują, ale są i państwa, o których wspomniałem, w których zakazu handlu w niedzielę nie ma. Tak więc sprawa nie jest taka jednoznaczna dla rządów tych państw. Chcą to regulować. No, niektóre rządy chcą to regulować, ale raczej trend jest taki, żeby zmniejszać tę regulację. No, w Niemczech chyba też ostatnio zniesiono ten zakaz ogólnofederalny i to jest we władzach Landy, które tam liberalizują ten handel w niedzielę. Ale nie musimy każdą rzecz brać się z innych krajów, nie zastanawiając się nad tym, jak to u nas będzie funkcjonowało. Ja rozumiem, że pracownicy, chociaż też słyszymy teraz, że różne ich zdanie jest w tej sprawie niż to centrala związkowa chce. Mhm. Wiecie, że pracownicy niektórzy przynajmniej nie chcą pracować w niedzielę, nie chcą być zmuszani do pracy w niedzielę, tym bardziej w każdą niedzielę. I w związku z tym trzeba jakąś ochronę dla pracowników, żeby nie byli szykanowani i dyskryminowani, jeśli będą odmawiać się pracy w niedzielę. Mhm. Natomiast z punktu widzenia, że tak powiem, milionów klientów, to, że można załatwić zakupy w niedzielę, jest rzeczą ważną. Dlatego, że na przykład, jak ktoś ma dzieci małe, to w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku, a nieraz i w sobotę, wozi te dzieci na rozmaite zajęcia, pomaga im w lekcjach, sam pracuje i wygodnie mu robić zakupy w soboty i w niedzielę. Jeśli odetniemy w niedzielę, to zostaną już tylko soboty na takie zakupy rodzinne. Tak nie będzie, bo jak pan wie, w projekcie są wyłączenia. Te rozwiązania dotyczą wielkich sieci, wielkich marketów, wielkich galerii handlowych, natomiast jest mnóstwo w Polsce niedużych sklepów, które być może na tym rozwiązaniu, nawet na pewno, biorąc pod uwagę doświadczenia innych państw, po prostu zyskają. To nie jest tak, że liczba potrzeb nagle się zmniejszy. To jest próba ograniczenia konkurencji. Ludzie jednak, jak chcą kupić sporo rozmaitych rzeczy, idą do galerii, bo tam mają dużo większy wybór, więcej sklepów pod ręką, łatwiej zaparkować i poszukać tego towaru, niż ganiać, jeździć od sklepu do sklepu i szukać pojedynczych rzeczy. Więc ja się nie dziwię, zamykanie supermarketów i tych wielkich galerii handlowych ma na celu po prostu ograniczenie konkurencji, bo one są zbyt konkurencyjne w stosunku do małych sklepów, co też uważam za szkodliwe dla klienta, bo w końcu najważniejszy w końcu jest klient, osoba. I my chcemy odebrać ludziom możliwość dokonywania zakupów tam, gdzie im jest najwygodniej i w takim terminie, kiedy im jest najwygodniej. No, wie pan, słuchający pana właściciele drobnych sklepów, prowadzący małe działalności gospodarcze, pewnie mieliby inne zdanie, bo zapewne byliby za tym, aby te ograniczenia wprowadzić i wyrównywać dla nich szanse. Węgry mają takie doświadczenia, jak pan zapewne wie. Ostatecznie Węgry po roku wycofały się z takiego zakazu, ale minister gospodarki Michał Iwarga wskazywał, że drobny handel zanotował przez rok wzrost obrotów o 5,6%. Zatrudnienie w tym akurat sektorze urosło. Zatem może per saldo również w Polsce ten efekt ekonomiczny gospodarcy nie musi być taki zły. Odwrotnie, efekt będzie negatywny i ujemny, ponieważ będziemy kupować dłużej, jeździć i szukać towaru, bo jednak w galeriach jest wielkie jego skoncentrowanie i ceny będą bardzo często wyższe. Być może zyskamy coś na jakości indywidualnej obsługi, że nie snujemy się między półkami, tylko ktoś może nas indywidualnie obsłużyć. Ale to niech klient wybiera, niech klient decyduje, niech będą równe szanse, a nie, że będziemy uprzywilejowywać jakąś formę handlu, bo uważamy, że ona jest dobra, a na przykład wielkie galerie są złe. Klient tutaj decyduje, on jest najważniejszy. Ludzie, którzy robią zakupy, oni są najważniejsi. I po to są sklepy i po to są sprzedawcy, żeby służyć klientowi, a nie klienci po to, żeby dobrze zrobić sprzedawcę. Rozumiem, że pan ciągle... No my odwracamy kota ogonem po prostu. Rozumiem, że pan ciągle, słuchając pana, dochodzę do takiego wniosku, wierzy w tę niewidzialną rękę rynku, tak? Że rynek sam się ureguluje? Nie, wierzę w klienta. Nie, proszę pana, wierzę w klienta, wierzę w ludzi, w tych, którzy robią zakupy, że oni są tutaj najważniejsi. Jeszcze raz powtarzam, sklepy i sieci handlowe są dla klientów, a nie klienci są dla sklepów. Rozumiem, ale to jest celny argument i w związku z tym odniosę się do postulatu jednego z naszych słuchaczy dzisiaj. To w tej sytuacji otwórzmy na przykład również urzędy dla klienta. Bo klient na przykład chciałby w urzędzie gminy coś załatwić albo w urzędzie miasta. Dlaczego nie? Owszem, proszę pana, uważam, że powinno się więcej w tej sprawie zrobić. No, są urzędy otwarte po godzinach, czyli tam po godzinach pracy, czyli do godziny 19 czy 20 w niektóre dni tygodnia. W niektórych gminach tak porobiono. Można składać wnioski elektronicznie w coraz większej liczbie gmin, więc zgadzam się, że również załatwianie powinny być raz na jakiś czas urzędy też otwarte w takie dni, kiedy my nie pracujemy, nie musimy się zwalniać pracy, tylko możemy iść do urzędu załatwić sprawę. Owszem, to też byłoby to korzystne. Te urzędy jeszcze ciągle pracują po staremu, nie dla konsumenta przeważnie, nie dla tego obsługiwanego obywatela. A ten argument rodzinny, który pada w całej rozmowie, że no, ta niedziela powinna być wolna, powinna być dniem rodzinnym, takim spokojniejszym, takim dniem zwróconym troszkę ku innym wartościom. Ale jeszcze raz podkreślam, to jest argument dobry dla sprzedawców w sklepach i dlatego trzeba ich chronić, że jak ktoś nie chce, ma rodzinę, ma dzieci i nie chce w niedzielę pracować, to nie można go do tego zmuszać. Zresztą są osoby, które sobie chcą dorobić tylko w sobotę i w niedzielę i pracować w sklepach. Natomiast dla rodziny, która kupuje, to możliwość tego, że nie musi robić zakupy w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, kiedy jest obciążony dziećmi, kiedy chce być razem z tymi dziećmi, pomóc im w lekcjach, kiedy stał na pracę, żeby wtedy biegał po sklepach. On sobie to zostawia zakupy na sobotę i na niedzielę. I często jedzie razem z dziećmi, spokojnie zakupy może dokonać, a może więcej czasu poświęcić dzieciom w dzień powszedni. I jeśli zabierzemy niedzielę z handlu, to rodzice będą musieli robić zakupy w dni powszednie i będą mniej z dziećmi, ani więcej. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Pan poseł Marcin Święcicki, poseł Platformy, jest również naszym gościem. Prawie 21 minut pozostało do 13. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king of Marygold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king was flowers for the children's holiday. At 12 o'clock, a meeting round a table full of seers in the dark. Especially by the children for the Lord. Cry, baby. Pan Władysław napisał, dlaczego tylko pracujący w handlu mają mieć wolne, a co z pracującymi w niedzielę, na przykład w kinach? Co ze sportowcami grającymi w weekendy mecze? Co z aktorami grającymi w niedzielę w teatrze? Im nie należą się wolne niedziele? Dla rodziny, skoro to takie ważne. Konkluduje pan Władysław. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Waldemarze, witam. Halo? Witam pana uprzejmie. Dzień dobry. Witam państwa współpracowników i witam oczywiście słuchaczy. Mm-hmm. Od 30 lat mieszkam równolegle w Niemczech i w Polsce, więc znam to z własnych doświadczeń. Dziwiło mnie bardzo, jak głęboko się Polacy przyzwyczaili i wręcz zakochali do zakupów w niedzielę. Sądziłem, że w naszym kraju to się nie przyjmie, a jednak przyjęło się doskonale. Dlaczego się przyjęło? To słowo w żadnej z pańskich audycji, a przecież już ich parę pan poświęcił temu tematowi, tak, to nie nigdy pierwsza. Nie padło. Mianowicie konsumpcjonizm. Mm. Każdy z pańskich rozmówców, myślę, że każdy, bez wyjątku, pan również, mimo że jest pan arcyliberałem, zapytany o konsumpcjonizm, powiedziałby B, ale co przecież wstrętne. Ten aspekt moralny w tej dyskusji nie jest zupełnie podnoszony. Uważa pan, że ten aspekt umyka? Choć jak być może umyka. Zwrócił pan uwagę, ja o to pana posła Święcickiego zapytałem. Zadaniem państwa, zadaniem też radia, pana osobistym zadaniem jest jednak praca nad morale naszego narodu. I myślę, że gdyby postawić każdemu pytanie, czy jesteś za konsumpcjonizmem, mm-hmm. każdy by bez wyjątku powiedział, ależ oczywiście. Troszkę myślę, że przecenia pan moją rolę, panie Waldemarze, ale bardzo dziękuję za telefon. Mam takie wrażenie, że moim pierwszym zadaniem jest słuchanie słuchaczy, wysłuchiwanie różnych opinii, niekoniecznie zawsze zgodnych ze zdaniem adwersarza, czy też słuchacza dzwoniącego kilka minut wcześniej, pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam pana, halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Mówiąc o handlu w niedzielę, mamy na myśli pracowników, którzy akurat zarabiają chyba najmniej. Każdy inny zawód to jest już jakiś tam wybór, który sobie w życiu stawiamy, że będąc lekarzem godzę się z tym, że będę pracował w niedzielę. Będąc sprzedawcą w sklepie, no niekoniecznie, to jest zazwyczaj łapanie po prostu pracy, która jest blisko i zazwyczaj dla kobiet, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, to bardzo mnie dziwi pokrętna logika tych różnych analiz, w których mówi się, że obroty spadną w związku z zamkniętymi sklepami w niedzielę, mhm. a według mnie nie ma czarnej dziury w rynku. Jeżeli coś mamy kupić, to kupimy i ci ludzie będą zatrudnieni w tygodniu, bo będzie ich potrzeba więcej. A czyli jeżeli obroty z niedzieli przeniosą się na inne dni tygodnia. Tak, dokładnie. A jeżeli nie przeniosą się, to znaczy, że kupowaliśmy rzeczy nam niepotrzebne i zaoszczędzimy pieniądze, bądź wydamy je na coś innego. Pan Michał napisał, mieszkam w Norwegii, gdzie jest zakaz handlu w sklepach wielopowierzchniowych w niedzielę. Tu niedziela jest dla ludzi, by odpocząć, spędzić czas z rodziną i to jest piękne w tym kraju. Choć dodał, sklepy są otwarte. Pan Mikołaj, panie Mikołaju, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Moim zdaniem to w ogóle nie chodzi o takie rzeczy jak moralność czy nie. To chodzi o kasę. Jeżeli się porównujemy z krajami skandynawskimi czy z Niemcami, chodzi o pieniądze. Jeżeli my byśmy zarabiali tak jak w Niemczech, nikt by nie chciał pracować w niedzielę. Tak jak pan się wypowiadał, chodzi po sprzedawcach. Dlaczego oni chcą pracować w niedzielę? Bo zarobią. Bo na tygodniu nie zarobią tyle. Tam pan wcześniej mówił, że przeniesie się handel na tygodniu. Mhm. Nie przeniesie się. Ludzie nie mają czasu. Nie mają czasu, nie wiem, wyjechać ze wsi do miasta i zrobić te zakupy. Oni to mogą zrobić w niedzielę najczęściej, bo wtedy są wszyscy razem, siadają w samochód, pojadą do galerii i sobie kupią. A tak po prostu nie kupią wielu rzeczy, które są im potrzebne, no, albo będą musieli kombinować. Inne zdanie ma piszący słuchacz, który jest za zakazem. Mianowicie argumentuje, gdy wypada święto, sobota, niedziela, to ludzie potrafią zrobić zakupy nawet na dwa dni. I nawet ci, którzy pracują po 12 godzin. Pan Stefan jeszcze. Panie Stefanie, witam. Halo? Witam, pięknie. Zgadzam się z panem Cymańskim, ale tak krótko chciałem tak wytrącić tak nokautująco dwa argumenty. Jeden to taki, że Niemcy są bogatym krajem i dlatego tam się nie pracuje. 30 lat temu, 40 lat temu były tak samo biednym krajem, jak Polska jest dzisiaj. I nikomu tam do głowy nie przyszło, żeby pracować w niedzielę. Więc ten argument odpada. I jak do jakiego poziomu oni doszli, nie pracując przez 30-40 lat w niedzielę w supermarketach. A drugi argument szybciutko. Aha. Jeśli obroty miałyby być w supermarketach mniejsze, tak jak to sugerują niektórzy fałszywie, to znaczy, że więcej ludzi będzie miało pieniędzy w kieszeni. Więcej zostaje kasy, bo to jest automat. Jeżeli mniej wydajemy, zostaje więcej pieniędzy w rodzinie, na kontach. No, dziękuję pięknie. A być może te pieniądze wydamy w inne dni, być może na inne sprawy. Za kwadrans, godzina 13, program trzeci Polskiego Radia. Alfred Bujara, sekcja krajowa pracowników handlu Związku Solidarność. Pracownicy bardzo oczekują wprowadzenia już ustawy. Dopytują nas, kiedy będą mieli wolne niedziele. Odpowiadamy im, że jeszcze chwileczkę, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Rząd obiecał, że prace w komisjach ruszą. Miejmy nadzieję, że wszystko w okresie teraz wiosennym się rozwiąże i wyjaśni. Panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Ja jestem przeciw. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jeżeli te niedziele będą wolne od handlu, to w tym momencie sklep zwolni część pracowników. Ale ludzie nie będą jeść mniej. Mm-hmm. Ludzie będą jeść tyle samo, tylko ci pracownicy, którzy zostaną, to po prostu będą, jak to powiem brzydko, zapieprzać bardziej. To jest pierwsza sprawa. Aha. A druga rzecz. Dlaczego nie może być tak, że na przykład pracownik, który przychodzi do pracy do takiego sklepu, pracodawca go pyta, chcesz pracować w niedzielę? On mówi nie. No dobrze, to ja cię przyjmuję, masz pensję taką. Ale jednocześnie mówi, że za niedzielę jest inna stawka, na przykład. Tak. A drugi mówi na przykład, ja chcę pracować w niedzielę. Dobrze, mam większą stawkę. No i tyle. Bez żadnych ustaw, bez żadnej straty czasu. Można to załatwić. Pan Piotr napisał, pan poseł Cymański chce skończyć z neoliberalizmem, żeby najważniejszy był pracownik, nie rynek. Zapomina, że rynek to my. Pracownik po pracy staje się również konsumentem. Dlatego do takiego wniosku doszedł słuchacz, dlatego tak niebezpieczna jest demokracja. Pani Mario, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, ja ostatnio podpisałam petycję pań z mojego osiedlowego sklepu, które bardzo by chciały nie pracować w niedzielę, dlatego że mają dzieci i domy. Ja jestem przeciwko socjalizmowi, przeciwko narzucaniu przez państwo różnych ograniczeń, ale tutaj naprawdę przestańmy się oszukiwać. Tu chodzi o to, że my chcemy w niedzielę iść do sklepu i się dobrze bawić i nie myślimy o ludziach, którzy są zmuszeni pracować właśnie w niedzielę. Mhm. I przestańmy wpatrywać się wiecznie w telewizor, też go wyłączmy i zacznijmy ze sobą rozmawiać przy stole. Pani Anna napisała, nawet nie przy stole, w ogóle rozmawiać to zawsze miła perspektywa. Pani Anna napisała, myślę, że jedna niedziela w miesiącu wolna to byłby dobry kompromis. Co na to pan Grzegorz? Panie Grzegorzu? Dzień dobry, panie Kubo. Akurat szczęście mam, bo chyba drugi dzień z rzędu i się do pana dodzwaniam. Aha. Jest takie powiedzenie, wiesz, Polski powiedział, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąca. I zakaz handlu w niedzielę, myślę, że ograniczy kult pieniądza, mhm. a na to miejsce wejdzie kult rodziny, gdzie dzieci zaczną rozmawiać z rodzicami, robiąc śniadanie na niedzielne, a nie ganiając od rana po galeriach. I myślę, że te bogatsze państwa europejskie już dawno sobie zdały z tego sprawę, więc mają o wiele większy przyrost PKB niż Polska. Dziękuję. To różnie bywa, bo na przykład Niemcy w tej chwili na poziomie 2%. My, może nie zachwycający, ale na poziomie 2,8% PKB. Pan Robert napisał, jak zwykle w takich sprawach żadne rozwiązanie nie będzie idealne, ale nie słyszałem o propozycji, w której to dana placówka handlowa będzie decydowała, w które dni ma handlować, a w które nie, ale nie więcej niż 6 dni w tygodniu. Wtedy ci, którzy chcą pracować w niedzielę, wybieraliby ten dzień lub te placówki, które zamierzają handlować w niedzielę. Panie Witoldzie, witam. Jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja nie wiem tylko, o co tu jest walka? O zakaz handlu w niedzielę, czy o to, żeby pracowników chronić przed zmuszaniem ich do tej pracy? Mhm. Jeżeli Szwedzi mogli sobie poradzić z szarą strefą i nawet na budowach każdy pracownik posiada kartę, czytniki, które były kiedyś powszechne w każdej firmie, w każdym zakładzie produkcyjnym, że pracownik wchodząc do firmy wkładał kartę, kasował i jest zarejestrowana godzina wejścia i wyjścia, tak na budowie, jak i w każdym innym miejscu, przez co wpadają kontrole i sprawdzają tych pracowników na budowie. Kto nie ma karty, kary są kolosalne. Dlaczego pracownik w sklepie nie może mieć takiej karty? Po pierwsze, ma ileś godzin do wypracowania w ciągu tygodnia, i pracodawca nie może go zmusić do pracy większej ilości godzin, chyba że zrobi to bezprawnie. Jeżeli miałby taką kartę, w tygodniu wszystkie jego godziny są odnotowane. Jeżeli chce pracodawca, żeby pracownik wszedł w niedzielę, to niech mu zapłaci ekstra za tą niedzielę. Ten argument, już padł. Przepraszam, kończę. Pan Robert napisał, nie obchodzi mnie, ile polska gospodarka straci na wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę, a nikt nie będzie mógł robić zakupów. Nie obchodzą mnie inne kolektywistyczne argumenty neomarksistów. Ważne jest to, że nie życzę sobie, by mi ktokolwiek układał czas. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, halo? Halo, dzień dobry. Króciutko, proszę, audycja nam się kończy. Witam, panie Kubo. Witam. Ja jestem pracodawcą od 26 lat, już w tej chwili prowadzę sklepy. Nigdy nie zdarzyło nam się, żebyśmy pracowali w niedzielę, więc z jednej strony jestem świadom tego, że być może tracę pewne możliwości uzyskania obrotu i co się z tym wiąże, dochodu. Tak. Różnica tego polega na tym, że ja jako pracodawca, nieduży pracodawca, patrzę swoim pracownicom w oczy i nie jestem gotów na to, żeby im powiedzieć, żeby im zmusić do tego, żeby pracowały w niedzielę w moich sklepach, dlatego że wiem, że one mają dzieci, wiem, że sobota i niedziela to jest jedyny czas, kiedy tym dzieciom mogą poświęcić czas, a te osoby, które pracują w niedzielę, nie mają tego czasu. Obawiam się, panie Zbigniewie, że z tą postawą jest pan jednak w mniejszości. Ten drugi argument tym razem już nie padnie. Przepraszam, Renata Juszkiewicz, prezes Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Przeciwnie zakazowi handlu w niedzielę, ponieważ uważamy, że będzie to niosło sobą skutki ekonomiczne, zarówno dla szeroko rozumianej gospodarki, czyli wpływów do budżetu, dla PIT-u i CIT-u, jak również dla branż powiązanych z handlem, szczególnie w kontekście dostawców, producentów żywności, pracowników, firmy związanych z naszą obsługą, czyli firmy sprzątające, logistyczne i tak dalej. Uważamy, że w chwili obecnej otwarcie niedziel w ciągu całego roku jest ważne dla konsumentów. Konsumenci potwierdzają to swoją obecnością w centrach handlowych i w sklepach właśnie w niedzielę. Jest to czas, gdzie możemy wspólnie z rodziną dokonywać wspólnych zakupów. Polacy pracują więcej tak naprawdę niż inni przedstawiciele, powiedzmy, grup zawodowych w innych krajach, ponieważ jednak ta efektywność pracy w Polsce jest niższa. W związku z powyższym wielu osobom tak naprawdę niedziela daje możliwość dokonania zakupów, dlatego chociażby, że nie potrafią, czy też nie mają tyle czasu w ciągu tygodnia. Ważna rzecz jest z tego tytułu, że mamy regiony i mniejsze, lokalne miejscowości, gdzie tak naprawdę praca w ogóle w handlu dla niektórych osób jako jedynych żywicieli domu jest absolutną koniecznością, więc tutaj redukcja etatów czy godzin pracy dla tych osób będzie absolutnie bardzo dużym ryzykiem utraty pewnej dużej części swojego dochodu. Ponownie na antenie pan poseł Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Tak. Słyszymy się i ponownie pan poseł Marcin Święcicki, tak. Platforma Obywatelska. Witam ponownie, halo. Dzień dobry. Tak. Słyszymy się. Panowie, zakaz handlu w niedzielę, oto nasz sondaż. 41% internautów trójkowych jest za tym zakazem, 59% jest przeciw. Pan poseł Tadeusz Cymański, posłużyłem się już tym węgierskim argumentem. W 2015 roku na Węgrzech wprowadzono zakaz handlu w niedzielę. Po roku zniesiono ten zakaz. A wie pan dlaczego? Bo Węgrzy byli przeciw zakazowi. Tam był spory taki ruch społeczny zbuntowanych. Nie życzyli sobie, to padał często ten argument, by o tym decydował rząd. Co pan na to? Tak, to jest bardzo... Nie jestem zaskoczony. W ogóle uważam, że czas pracował na niekorzyść i pewne nawyki, pewne przyzwyczajenia i przepraszam tych, których to dotknie, ale pewnego rodzaju też brak empatii dla mniejszej grupy, dla pracowników tego handlu. Wygoda, nasze praktyczne racje biorą górę nad prawem kilkuset tysięcy kobiet do wolnej niedzieli. Mhm. Ja to szanuję, ale cóż, no poza tym, jeżeli jest aż tak strasznie i taki jest sprzeciw, to związki zawodowe w tym momencie są w tej sprawie. Nie sądzę, żeby tak było. Racje są podzielone, spór jest klasyczny, demokratyczny, decyzje zapadną. Też mi były chwile miłe, były chwile wsparcia, były chwile nawet oburzenia i różnicy. Między innymi z panem posłem Święcickim się bardzo tutaj różnimy. Moja ulubiona pani profesor Mączynka też ma całkiem inne zdanie, ale to mnie nie zraża. Różnimy się. Tu są różne interesy, różne spojrzenia, również na życie. Trzeba też tutaj zauważyć jedną bardzo ważną rzecz, uważam. Jednak zdołowanie pracowników handlu. To jest branża, gdzie płace są naprawdę niskie, gdzie standardy tej pracy są trudne. To się powoli zmienia, jak pan być może wie. Bo szuka się pracowników, tak, i powoli poszły w górę. Powoli obserwujemy to. Rynek pracownika, tak więc te płace rosną. Mam wrażenie, że ten pracownik w wielu sieciach handlowych jest troszkę już inaczej, lepiej traktowany. Pan poseł... Tak, ale jeszcze z audycji zdam jedna wypowiedź, że stu spytałem, tak mówił pewien pana, szokująca wypowiedź, i nikt z tych pracujących w niedzielę nie chce zakazu pracy, ponieważ mniej zarobi. To jest obraz polskiego rynku pracy też. Jeżeli tak jest, czy pan uważa, czy ktokolwiek ze słuchaczy, że oni by nie chcieli mieć wolnej niedzieli, nie, ale ich ekonomiczne względy, niskie zarobki pewnego rodzaju... Zmuszają do tego, aby w niedzielę pracować. Rozumiem. Pan poseł Marcin Święcicki, dajmy szansę. Może możliwy jest w tej całej sprawie pewien kompromis, pewien eksperyment. Z pewnością po roku na przykład obowiązywania przepisów, na przykład z jedną niedzielą czy dwiema, z zakazem handlu, będziemy mądrzejsi. Będziemy mieli twarde dane, czy rozwiązanie jest na przykład neutralne dla budżetu, czy też nie, bo o to chodzi. Znaczy jestem przeciwny robieniu takich eksperymentów, gdzie jednak no, będą miały pewne trwałe skutki, bo ileś tam osób straci tę pracę przez ten rok i już potem do tej pracy będzie im ciężko powrócić. Jeszcze raz podkreślam, że jeśli chodzi o troskę o życie rodzinne, to zróbmy tak, żeby każdy mógł się sam troszczyć o swoje życie rodzinne. Kiedy ja robię zakupy, kiedy jestem z dziećmi, ja sam, każda rodzina sobie sama najlepiej zoptymalizuje, jak chce sobie rozłożyć czas na dzieci, na pracę, na szkołę, na zakupy. Natomiast jest w tym kontekście tylko problem pracowników pracujących w handlu w niedzielę, którzy nie chcą tej pracy w niedzielę, więc ich nie można do tego zmuszać, nie można dyskryminować, muszą mieć tutaj swobodny wybór, że chce pracować w niedzielę, bo więcej zrobię, to pracuje. Ale jak ktoś nie chce, bo nie wiem, ma dzieci, ma inne priorytety czy coś, to wtedy pracodawca nie może go do tego zmusić i ani dyskryminować. I tego powinny pilnować związki zawodowe. A wprowadzanie takiego ogólnego zakazu pracy w niedzielę moim zdaniem jest w ogóle antyrodzinne, bo jak powiadam, tysiące, miliony klientów, którzy mają swoje rodziny, no chcę zrobić zakupy akurat w sobotę czy w niedzielę, bo w dzień powszedni chcą spędzać go razem z dziećmi, pomagać im w szkole, dowodzić na rozmaite zajęcia pozaszkolne, sami pracują wtedy. Nie chcą wtedy ładować tam sobie zakupów, tylko wolą to robić w sobotę, w niedzielę, a często nawet pojechać nawet z dziećmi i zrobić zakupy. Więc jak powiadam, ludzie sami lepiej wiedzą, jak sobie czas zorganizować. Niech państwo im tego nie organizuje. I tu postawimy kropkę. Pan poseł Marcin Święcicki, wcześniej pan poseł Tadeusz Cymański, panowie, miłego dnia. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. My usłyszymy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. 43 cale. Smart TV LG Fifi za 1899. Smartfon Huawei P8 Lite za 749. Pralka Samsung EcoBubble Slim klasa A+++ za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie?